Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın manevi özelliği. Her varlığın bir dışı, görünüş yapısı vardır. Bir de içi vardır. İnsan da böyleydi. Geçen de konumuz da buydu. İnsanın bir bedensel yapısı var, bir de ruhu var. Namazın da dış yapısı var, içi var, ruhu var, canı var namazında. İnşallah Teala namazlarımızı güzel kılabilirsek en büyük can simidimiz mahşerde namaz olacak muhteremler. Bir hadisle başlıyorum. Hadis Taberani'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri: Evvel mayhası bir abdi yiyen kıyameti. Evvel mayhası bir abdi yiyen kıyameti. Kul önce kıyamet gününde hesaba çekilecek. Nedir? Es-salatu namazından. Demek ki mahşerde kıyamet gününde imandan sonra ilk sorgulama namazdan başlayacak. Bakınız. İlk sorgulama mahşerde namazdan başlayacak. Fe'in salahat. Eğer namazı tamamsa, güzelse namazları, salih amelse, salalehü sairü ameliye. Kulun diğer hesapları kolay olacak. Demek önce mahşerde sorgulama namazdan başlayacak. Eğer kişinin, kulun namazı, yani bülüğ çağından önceye kadar geçen dönem içerisindeki namazları kulun tamamsa, bunlara kabulünü güzel kılmışsa, namazın sonraki diğer sorgular kolay geçecek. Ve'in fesedet, namazı fasitse, namazı eksik, noksan, kılmamış, yanlışsa, fesede sahir ameliye, diğer amelleri işi hesabı daha da zor olacak muhteremler. Demek ki mahşer gününde mizanda, mizan terazi anlamına geliyor. Tabi aklımıza maddi bir terazi gelmesin. Oradaki terazi manevi bir terazi. O terazinin bir kefesine, gözüne sevaplara konacak, nur şeklinde derin günahlar konacak orada. Eğer bir Müslüman kişi, imanlı yaşayan kişi, beş vakit namazını düzenli kılmışsa, bunun da ötesinde namazını güzel kılmışsa, manevi olarak namazını güzel kılmışsa, alacağı sevaplar, biraz örnek vereceğim inşallah az sonra, alacağı sevaplar, o kadar büyük alacağı sevaplar, hayal edemeyecek kadar büyük sevaplar, yani hayali aşan, o kadar kişi muazzam büyük sevap alacak. Peki ne olacak sonuçta? Yani mizanda namaz dengeleyici unsur olacak mutlaka böylece. Çünkü mahşerdeki mizanda şöyle olacak durum, Allah'ın adaleti. Kimin sevabı ağır gelirse, kişinin tabiri günahı da olabilir ama kişinin sevabı ağır geldi mi o kişi orada kurtuluyor elhamdülillah. Demek ki beş vakit namazının sevabı o kadar büyük. O kadar büyük ki namazının sevabı, bu sevaplar mizana, teraziye konunca orada dengede ağır basıyor. Ağır basıyor bunlar. Bunlar kişinin kurtuluşuna bir dengeleyici unsur oluyorlar. Şimdi bedensel beslenmemizde insan hangi madde yaratılmışsa, yani element olarak, onların alınması gerekiyor insan bedenine. Bunlar da yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve şekerli, nişastalı maddeler bunlar da ve su bir de bunlar da. Şimdi bunların biri eksik oldu mu, mesela su eksilme bedende, tabi beden hastalanıyor. Yine vitamin eksik olsun, yine olmuyor. Hatta mesela örnek vereyim birkaç tane. Mesela E vitamini. E vitamini. Eksik aldı mı ne oluyor muhtemelen bakınız değil mi? Kandaki şekerin dengesi bozuluyor. Kan şekerinin dengesi bozuluyor. Nasıl bozuluyor? İniş çıkış çok oluyor. Aşırı birden bir olay bile böylece. E vitamini ne yapıyor? Kan şekerindeki bu dengeyi düzenliyor bunu. Bir insan E vitamini normal aldı mı o kişinin gözünde katarakt olmaz. Önlüyor bunu. Demek ki bir kimsenin gözünde katarakt oluyorsa bundaki vitamin noksanlığından, E vitamin noksanlığından geliyor. Yine E vitamin noksan olursa protez büyümesini hızlandırır. E vitamin normal alınınca protez büyümesini de bunu da önlüyor muhteremler. Yavaşlatıyor bunları da böyle. Hatta düşüklerde bile eğer bazı kadınlar mesela sürekli düşük yapıyorlarsa bunun da nedeni E vitamin eksikliğine ileri gelmiş olur bunlar da böyle. Peki, E vitamin ne de var mesela peki şimdi? Kısa bir konu bu değil de kısaca. Sıvı yağlar, hepsinde var sıvı yağlar da E vitamini. Yalnız diğer yağlar ısınınca kızarmada E vitamini de kayboluyor. Ona yaralanamıyor insan. En hangisi en güzel? Zeytinyağı muhtemelenler. Zeytinyağı tabii çiğ yenebiliyor. İnsan aç karnına sabah kahvaltıda özellikle kişi zeytinyağını devam edersin Allah'ın inşaatı hala bakınız. Hem kan şekerindeki iniş çıkışı düzenliyor bunları. Prostat büyümesini önlüyor. Katı olması önlüyor bunları da böylece. Düşükleri önleyebiliyor. Önleyebiliyor. Mesela bir örnek daha vereyim. A vitamini muhteremler. Bundan noksanlığında kum oluşuyor işte. Yani karışımdan aslında kumlar oluşuyor. A vitamini bunu önlüyor. Eğer bir insanın aldığı gıdalarında eksikse A vitamini, kişide safrasında, böbreklerinde kum çabuk oluşabiliyor muhtemelen. Yalnız A vitamini, D, K vitamini, bu gibi vitaminler bunların suda erimediği için beden bunları depoluyor. Fazla alması zararlı oluyor fazla olursa da. Fazla nereden belli oluyor fazla aldığı? Deri sararır. Ama gözün akı sararma. Eğer bir kişinin, çocuğun, insanı, büyük kişinin gözün beyazı akı sararırsa o hastalıklı sarılık hastalığıdır o. Bu A vitamini fazlalığında gözün beyazı sararmaz, deri sararır. Bedeni, elleri, yüzü sararır. Bu A vitamini fazlalığında. Çünkü A vitamini suda erimediği için beden atamıyor bunu. Mesela C vitamini beden atıyor su eridiği için. İdrar dışarı gidiyor bunlar. Bir de C vitamini özellikle muhteremde hanımlar çok önemli C vitamini böylece. Yani affedersiniz meme kanserini önlüyor muhteremler. C vitamini alın zamanlarda böylece. Yani günümüzde çok hanımlarda bu var. Demek ki hanımlar C vitamini normal alırlarsa yani fazla ama hiçbir zararı yok. Suda eridiği için beden atıyor dışarı bunu. Şimdi tabii konu bu değil de konumuz namaz. Demek ki bedensel beslenmemizde, bedensel sağlığımızda ne gerekiyor? Karbonhidratlar gerekiyor, nişastalar, şekerler, yağlar gerekiyor, vitaminler gerekiyor, protein gerekiyor, şuna buna gerekiyor bence. Bunlar noksan olduğun biri bedenki denge bozuluyor. Namazın dışında ibadetler, tek ibadet oluyor, ibadetler. Mesela kişi oruçlar, Kur'an-ı Kerim okur, zikir eder, şunu bunu yapar ama tek türü ibadet. Tabi onun sevabı var, hiçbir şey boş değil. Namaza gelince, namazda hepsi içinde var. Ruh için gereken, ruhsal için gereken ne kadar ne gerekiyorsa manevi vitaminler, gıdalar, hepsi bunda namazda var muhtemelen işte efendim. Hepsi namazda var. Bu işte nedir namaz? Namaz dinin direği. Bakınız. Peygamber buyuruyor muhtemelen. Es-salatu imad din buyuruyor peygamber buyuruyor. Namaz dinin direği. Namaz dinin özü. İmanla bedenle kemik gibi, can gibi imanla birleşmiş namaz. Namazda her türü var bunların. Ne var namazda mesela muhteremler? Şimdi namazın bir içindeki erkanı, rükünler, Rükûn erken rükûnün çoğuludur. Rükûn da belli direkleri anlamına geliyor. Şimdi namazın içinde rükûnları vardır. Bedenle yapılanlar bunlar. Ne bunlar? Başta kıyam, ayakta durmak. Farzdır bu. Namazda ayakta durmak farzdır. Farz namazının vaç namazlarında. Bir kimse namazda ayakta durduğu zamanlar hiç okuma bilmeyen kişi. Mesela İslam'a yeni gelen bir kişi hiçbir şey okuması bilmese ne yapar? Ayakta durur. Bu farzı kıyam yerine gelmiş oluyor. Bunun tabii ki hesabını alıyor. Namazda bir rükûnda rükû, eğilmek Allah huzurunda. Biri de secde. Bilhassa secde mudur? Secde. Secde. Nedir secde? Allah huzurunda kulun yere kapaklanması, yani kulun burada mahviyat deniyor. Fenafillah deniyor bu hale. Kulun kendini unutması, kulun kendinden sıyrılıp çıkması, Allah'ın bütünü kabullenmesi, Allah'ın kulu yerine yere atması. Bir de namazda rükün olarak oturma var. Buna kade deniyor. Oturuş vardır. Her iki rekatta oturuş. İki rekat bu manevi bir yol alınıyor bunda. Nasıl ki uzun yola giden kişiler belli bir yolculuktan sonra bir mola verirler. Mola verirler. Hem araba hem insan dinlenmiş olur orada. Demek ki namazda da her iki rekatta bir manevi yol alındı. Her iki rekatta bir mola veriliyor. Oturuş veriliyor böyle. Şimdi namazda namaz kılan bir Müslüman bakın muhteremler şimdi. Yani gerçekten namaz kılmayan kişiler kendilerini aldatıyorlar. Tabii zararı yine yalnız kendi başları namaz kılmayanların. Gerçi onlar da kendilerine göre bir şey uyduruyorlar. Kılı uyduruyorlar kendi kendilerine. İşte kalbim temiz, içim temiz, dışım temiz. Bir de şöyle diyorlar bazıları da. Allah'ın namaz ihtiyacı var mı diyorlar. Tabii yok, şüphesiz diyorlar. Vallahi ganiyi, ben de fukaralar bir fakat. Vallahi ganiyi. Allah bir şey muhtaç değil ki. Şöyle evrene bir baksak, başlığına kadar geç bilhassa göklere baksak, ne yıldızlar var, galaksiler var. Şu evrenin ucu bucu bilinmiyor tabii. Ki bunlar göklerde, yedi kat sema deniyor bunlara. Ondan sonra sidre-i müntaha var, cennetler var, kürsü alemi var, arş alemi var. O kadar büyük alem der ki, yani akıl hayal sığmaz bunlar muhtemelen. Hatta yıldızların bile aralıkları ışık hızıyla ancak çarpılabiliyor. Yani kilometre falan sığmıyor, rakamları sığmıyor. Bu kadar büyük bir alem. Bu kadar büyük şu evrende, alemde. Dünya olmasa ne olur? Bir şey olur mu? Ama bu derler. Bir güneşin bağlı uydusu bir gezegen dünya. Yani dünya olmasa, güneş olma, ne yıldızlar var güneşten büyük? Olmasa ne olur böyle şey? Tabii ki insanımız kımallah, tabii muhtaç değil muhteremler. Ama nasıl ki bizler gıda almaya mecburuz, muhtacız, namazda aynı bunun benzeri işte. Yani insanın kendi ihtiyacı var namaza. Ancak ruh namaza olgunlaşabiliyor muhtemelen. Olgunlaşabiliyor. Şimdi namazda namaz kılan bir Müslüman ne yapıyor bakın muhtemelenler? Şöyle mesela kişi yatsı namazını kıldı, evine gidiyor. Niyetine, tabii niyeti bir Müslümanın inşallah sabah namazına kalkmak niyetiyle yatıyor kişi. Bir Müslüman yatağın yatarken, sabah kalkma niyeti yatarken, niyeti bu şekilde kalkmak sabah namazına. O kişinin niyetiyle o dosyayı alıyor. Bir de gereken önlemi alırsa, fiil olarak da, bu ne yapıyor? Niyetini kuvvetlendiriyor. Mesela telefon alarmını çalıyor, ayarlıyor. Çalarsa da ayarlıyor. Gereken kişi bir önlem alıyorsa, bu nedir? İçindeki niyetinin azmini güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bu kişi yatarken de sabahın kalkmak niyeti olduğu için namazda gibi sevap alıyor. Öbürü yatıyor, gafil gal yatıyor. Derken sabah namazın vakti geldi. Gerek ezanla, gerek başka bir nedenle uyandı, kalktı. Nereye gidiyor bu kişi tabii şimdi? Tabi önce tuvalete gidecek şimdi muhtemelenler. Bir insanın tuvalete gelmişken namaz kılmak mekruh oluyor. Mekruh oluyor. Demek ne oluyor tuvalete gitmekte? Sünnet oluyor bakınız. O da sünnet oluyor. Şimdi bir kişi namaz kılmak, abdest almak niyetiyle tuvalete giderken de yine sevap alıyor. O da çünkü sünnet alıyor. Böylece. Tuvaletten çıkıyor. Tabi biraz gezinir ki bir kişi. Bunu istirba denir ki damla kalmasın diye. Ondan sonra kişi ne yapar? Tabi kolum onun su var. Gerçi yazın daha kolay da artık kısa oluyor, takolsuz oluyor. Şimdi bir Müslüman kişi abdest almaya başladığı anda melekler sayılma başlıyor muhtemelen. Başlıyorlar. Bir abdestte 4 tane farz var. 18 tane sünnet var. Müstahaplar da çok müstahaplar var. Bir kişi abdest almak niyetiyle elini yıkarken damlayan suyla beraber elde günahlar dökülüyor. Ağzını çakaladı, ağızda günah dökülüyor muhtemelen. Yüzünü yıkadı, çiğne damla suyla beraber günahlar dökülüyor muhtemelen işte. Hiç tövbe etmeden, aklına bir şey getirmeden, bunlara günah sever deniyor, küçük günah deniyor bunlara, bunlar dökülüyorlar. Böylece. Yani bir Müslüman kişi abdestini aldığı zamanlar günahın çoğundan kurtulmuş oldu kişi, temizleniyor. Bir insan denesin. Yani haşa şu anda mesela namaz kılmayan bir Müslüman denesin. Sabah kalktığı zamanlar abdest almayan kişi o andaki kendi psikolojik durumuna baksın. Bir de abdest alsın. Aradaki farkı görsün muhtemelen. Yani bir kişi, sabah kalkan kişi, namazsız, abdestsiz kişi kalktığı zamanlar o da tuvalete gider. O da lavaboya gider. O da aksırır, öksürür, yüzünü yıkar ama abdest almadığı için başında ağrı, üzerinde ağırlık böyle. İçinde sıkıntısı vardır. Ama emin ol muhterem bak Allah Celle Celaluhu, Allah için. Bir kişi abdest aldığı anda birdenbire hafifler, başı hafifler, sıkıntısı gider. Kişi psikolojik olarak da kişide bir değişiklik olmaktadır. Bu da abdestin etkisi, abdest daha bu böyle. Nedir abdest? Miftah-ı sala ama anahtarıdır abdest böyle şey. Şimdi bir günlük namazda ne var bakalım muhtemelen? Bir günlük namazda ne var şimdi? Bir günlük namaz, 5 vakit namazda böyle şey. 17 rekat farz var. 2 sabah, 4 öğle, ikinde 4 derken. Bir günlük namazda 17 rekat farz var. 3 rekatta vitir namazı var, vaciptir. Etti 20. 20 rekatta sünnet namazları var. Yani sabah öğle ikindi sünnetleri toplam 20 rekattır. Demek ki bir günlük namaz 40 rekat namaz. Bakın muhtemelen şimdi ya. Allah için celalece muhtemelenler. Namaz kılanla kılma hiç bir olabilir mi ya bak değil mi? Olabilir mi efendim? Önlemini aldı, alarmını kurdu, çala saatini kurdu, gönlü namazda, sabah namazından kalktı, abdestini aldığı kişi, kişi ne yapacak bir günde? 40 rekat namaz kılacak, 40 namaz kılacak. Öbürü gafil gafil sigara çekecek bana. 40 rekat namazı ne var muhteremler şimdi? 40 rekat namaz daha var. Her rekat bir elham okunuyor değil mi öyle? 40 tane bak Fatiha başlıyor. Allah aşkına bakın ben de. Bir gün namazda 40 tane elham Fatiha var. 40 Fatiha var. Nedir Fatiha-i Şerif? Fatiha-i Şerif Kur'an-ı Kerim anası özü. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Fatiha hakkında Ümmül Kur'an buyuruyor. Fatiha Kur'an'ın özü anası bakın Fatiha-i Şerif. Fatiha-i Şerif'te 140 harf var Fatiha'da. 40 Fatiha ne yapıyor? Hesabını yaptım. Şimdi bakın muhteremler bir kimse namazın dışında Kur'an'dan bir harf okursa, ezber nasıl okusa fark etmez. Bir insan namazın dışında Kur'an'dan bir harf okursa, mesela elhamdü kelimesi değil mi? Bundan kaç harf var? 5 harf var bak. Arapçada. Elif, lam, ha, mim, dal bakar. Elhamdü 5 harf etti. Birinin besmele-i şerifede 19 harf var. Bir kimse namazın dışında bir besmele-i şerifi çekse, Kur'an'dan bir kelime okusa, bir harf okusa buna 10 sevap hemen yazılıyor. Yazılıyor. Namazın dışında. Namaza gelince namazda her harfine 100 sevap veriliyor. 100 sevap veriliyor. Şimdi bir kişi ne yapıyor Müslüman demek ki? Bir günlük 40 rekat namazda 40 Fatiha okuyor. 5600 Fatiha. Bunu 100'e çarpın ne yapıyor? 560 bin yapıyor muhtemelen. Yarım milyona geçiyor bakınız. Yarım milyona geçiyor. Sırf Fatiha'nın sevabı. Bir de zam-ı sure ekleniyor buna. Milyonu geçti bak. Sırf okumak. Okumak. Namazda 40 kıyam var. Ayakta duruş. 40 da rükû var. 40 tane rükû var. Her rüküde de tabi tesbihat çekiliyor. Her rüküde. Ne deniliyor? Sübhan Rabbil Azim deniyor bak. Her rüküde. En az 3 sefer. Ne yapıyor burada? 3 çarpı 40'ı 120 ediyor bakınız. 120 defa da tesbihatı var. Sonra secde. 40 rekatta 80 secde var. 2 secde 10 rekatta. 80 secde var. Orada tesbihat yapılıyor. O da 240 tesbih yapılıyor orada. Yapılıyor orada. Bir insan namazın dışında bir defa Sübhanallah derse bu sevap midanın dolduruyor. Bir tek bir Allahu Ekber yeri gök arasını dolduruyor sevabı. Anlam büyük çünkü. Anlam büyük. Bir tek bir yeri gök arasını dolduruyor böyle şey. Namaza girişte tekbir oluyor ki namaza girişte. Allahu Ekber deniyor. 13 tekbir var namazda. İftah tekbiri bunların böyle şey. Namazda bakın. Bir gün namazda 223 tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi ya kalk tekbir alınıyor. 223 tane tekbir alınıyor. Bir namazda. Sübhaneke okunuyor. Oturma var. Ettiyatı okunuyor. Sahabe-i Şerif okunuyor. Dua okunuyor. Demek ki namaz nedir? Namaz manevi gıda olarak neler varsa hepsi namazda devam ediyor. Hem bedensel hareketler var, hem ruhsal hareketler var. Ayrıca namaz kılan kişi namazda bir şey konuşamaz. Melekleşiyor kişi. Kişi namazda bir şey miyor? Bir nevi oruç da var namazda. Namaz oruç da var namazda. Bunun için demek ki bir günlük namazın sevabını yani kimse bunun altına yazıp çıkamaz muhteremler. Yani bir Sübhanallah ve bir hamdihi, elhamdülillah, Allahu Ekber demenin bu kadar muazzam sevabı var. Bir harfin bu kadar muazzam sevabı var. Demek ki namazdaki sevap bu kadar fazla muhteremler. Yalnız acaba her namaz kılan kişi namazdan gereken sevabı alabiliyor muyuz? Bir de kendimize bakalım şimdi muhteremler. Hadis okuyorum inşallah. Ahmed bin Hanbel'in. Minküm buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Minküm sizden bazıları var ki men yusalli salate kamileten. Sizin bazının namazı tam kılarsın peygamberi. Yani namazı baştan Es-Savarif ve Mutlu'ya kadar namazı tam kâmil kılarsınız. Ve minküm men yusallin nısfe. Bazınız aynı namazın yarısını kılmışsınızdır. Yarısı havaya geçti. Ve sünüse ve ruba. Hatta belegar üşre. Bazınız üçte birini, dörtte birini, hatta bazınız ancak namazın onda birini kılmış oluyorsun peygamberim. Demek ki bazı kişiler namazının kamilen tamamını kılmış olurlar. Tam her şeyin yerinde oluyor böyle. Hiç garip olmuyor tabi bunlar. Demek ki bazıları ancak yarısında namazda oluyor. Yarısındaki namazda değil kendisi ama. Bazıları üçte birini, dörtte birini, bazı ancak ki onda birini. Yalnız burada bir incelik var muhteremler. Yani bize burada biraz gene bir müjde de var yine burada. Demek ki bazı namaz kılan Müslümanca namazın onda birini kılabiliyorlar. Ancak Allah katında sevaplar bire bir değil. En aşağı 10 misli. Aşağı emsaliha. Olduğu için ne oluyor? Gene bir namaz oluyor. Namaz oluyor. Öbürlerin tabii sevabı o da daha katlıyor ama bu sefer. Katlıyor onlardan. Şimdi gelelim inşallah namazımızın güzel olması ne yapmamız gerekiyor muhtemelen şimdi. Bugün tabii konumuz fıkıh değil de yani harekette okunacak şeyler değil de namazın ruhu, özelliği işi. Ayet-i Kerime okuyorum. Mü'minin suresi var. Kur'an-ı Kerim'in baş ayet-i kerimeleri bunlar. Mevlamız buyuruyor. Rahim. Kad eflehal mü'minun. Müminler kesin olarak felaha kavuştular. Allah buyuruyor. Kad kelimesi fiilimize örneğe gelince inne anlamına, kesin anlamına geliyor. Kad eflaha kesin olarak, kesin mutlaka felaha kavuştu. Kimler? El müminin müminler. Hangi müminler ama? Burada lam-ı tarif var. Bu lam-ı tarif dört anlama gelir. Buradaki cins değil. Yani her mümin değil. Buradaki ahd için yani ileride özdeyle gerçek olan müminler anlamına geliyor. İşte o müminler onlar gerçekten felaha kavuştular. Nedir felah muhteremler? Bir insan korktuğundan kurtuldu, bir de ümidine kavuştu ama. Yalnız kişiye kurtuldu mu korkusundan buna felah denmiyor. Evet, kişi korktuğundan kurtuldu. Kurtuldu ama ümidine kavuşamadı. Felah denmiyor. O halde felah ne anlamına geliyor? Tabi bu ahirete ilgili olduğu için cehennemden kurtulup cennete, cemalullah'a kavuşmak muhteremler. Çünkü mahşer gününde her Müslüman mutlaka cehennem üzerine geçecek muhteremler. Sırat köprüsü cehennem üzerine kuruluyor. Yani cehennemin bir ucundan öbür ucuna kadar sırat köprüsü. Ne kadar insan varsa her bir insan oradan geçecek, muhakkak geçecek orada. İşte dünyadan oraya günah götürmeyenler, günahını tevbe edenler, ağlayanlar, sızlayanlar, burada bırakanlar, oraya günah taşımayanlar, tabi günah olmayınca kuş gibi olacaklar. Böyle şimşek gibi, yani ışık hızıyla onu geçecekler sanki mesela. Ama burada Allah korusun orada günah taşıyanlar günah tabi ağırlık yapacak işi de böyle. Ve de şu var muhteremler. Nasıl dünyanın bir çekim gücü var değil mi? Yer çekimi diyoruz. Çekim gücü varsa cehennemde de bir çekim gücü var cehennemde de. Şimdi bu çekim güçleri mesela çelikte, mıknatıste de çekim vardır böyle. Her şey çekmiyor mıknatıste ama. Ağacı çekmez mesela. Kağıdı çekmez. Şimdi cehennemin de bir çekim gücü var ama çok güçlü mü cehennem çekim gücü? Neyi çekiyor? Günahları çekiyor bakmaktan. Günah çekiyor efendim. Allah korusun. Yani kimin üzerinde günah yükü varsa, oraya götürmüşse, onları cehennem böyle çekecek, çekim gücü çekecek onları, içine alacak bakmaktan efendim. Ama kimin üzerinde günah yoksa, bunları çekemeyecek. Eğer kişinin günahı azsa, onu da çekecek ama hafif çekecek onu. İkisinden düşmeyecek. Ama ne olacak kişi? Köprüde yavaşlayacak. Kişi köprüde yavaşlayacak. İstiyorsa gideyim, gidemeyecek ama. Her şeyin dünyada bir örneği vardır. İnsan bazen kötü rüya görür. Kişi gece rüyasında. Kötü rüya görür insan. Mesela buyurun bir kişiyi köpeğe kovalıyor. Bir canavar kişiyi kovalıyor. Bu insan kaçmak için kaçamıyor rüyasında kişi bazen. İnsan koşamıyor bazen. Neden koşamıyor? İşte orada öyle, sıratta öyle muhtemelen. Yani kişinin günahı çok fazla değil. Bunu cehennem çekiyor ama altını içine alamıyor bunu. Ama ne olacak? Kişi köprüye yapışacak. Yavaş gidecek bu sefer böyle. Yavaş yavaş derken ne olacak? Tabi ateşler geliyor, yakıyor kendisi de böyle. Cız diye yağları eriyor, üstü yakıyor, düşe kalka. Ama günah için orada tabi pişman. İçi yanıyor, derisi yanıyor, her taraf yanıyor. İşte muhteremler, her insan mutlaka Sırat Köprüsü'ne geçecek. Demek ki bir Müslüman ahiret aleminde inşallah sevabı çok geldi. Günahları hiç yoktur, af olmuş ya az kalmışsa kişi Allah'ın Sırat Köprüsü'ne geçti mi yerine kavuşacak. İşte bunlar nedir bunlara? Felaha kavuşanlar bunlar. Bunların özellikleri ne? Ayet-i Kerime'de birkaç tane geliyor da tek namazla ilgili alacağım inşallah. Allah Teala buyuruyor. Ellezînehum fî salâtihim hâşiû. Bunların birinci özelliği bu müminlere bakınız. Hangi müminlerin? Yani hiç cehenneme düşmeden, hatta sıratta fazla yanmadan, ışık hızıyla, ses hızıyla tabi insana göre değişiyor. Geçip cennete kavuşanlar kimlerdir bunlar? Namazlarını huşu ile kılanlar. Bakın. Tabi buradan dünyadan bakınca ve uzak bize görünür belki de mahşer, uzak gibi görünür. İlkokula başlayan bir çocuk, ilkokulun son sınıfı olan çocukları görünce, abilerini görünce, uf ne zaman bunlar büyümüş, ne zaman bunlar okumuş da bunu der. Yani acaba ben de o suya geleceğim mi der. Ona göre çok uzak görünür ama uzak görünür. 7-8 sınıfta çok uzak görünür kişi. Ama gün gelir, o da oraya gelir muhtemelen. Gelir. Daha yukarıya bakar, liseye bakar, üniversiteye bakar. Üniversiteye kazananlar, sınavı kazananlar derken, üniversiteye girebileceğim mi derken, girir, oradan da mezun olur, diplomamı alır, geçer muhtemelen. Kişi mesela bir sözün nişanlı şu bu derken evlenir, yuvasını kurur, çoluk çocuk olur insan kardeşler. İnsan yaşlanır da kişi torun sahibi oluverir birden. Yani dünyadan baktığımız zaman bize nefsimiz uzak gibi gösterir. Ama gerçek nedir? O günler gelecek muhteremler. Ama bugün, ama yarın gelecek. Mesela bir idam mahkumu, idam hükmünü giymiş, artık bu gereken yerlerden onaylanmış, kesinleşmiş, hüküm kesinleşmiş. İdam mahkumu olacağını artık kesin biliyor. Onun için gün önemi değil. Bir saat sonra da olsun, 3 gün sonra olsun, 2 sene sonra olsa da onu ilgilendirmez o kardeşi. İdam olacak, kesin olduğu için ne yapar değil mi? Uykuyu ama sinir sistemi bozulur, yiyip içemez kişi. Canım daha 1 sene sonra idam olacaksın işte. Deselere bile hayır. İdam olacak kesin mi? Olur muhteremler. İşte demek ki bizler de bakın muhteremler. Hepimiz böyle. Hep muhteremler. Yani gün gelecek bak. Gün gelecek. Dünyaya yeni gelen bebek değil mi? Bir bakıyoruz okula başlamış. Okulu bitirmiş. Herkes askerliğini yapmış. Evlenmiş oluyor muhteremden. Biz de işte gün gelecek muhteremler kendimizi Sırat Köprüsü'nde bulacağız muhteremler. Kimden namazını huşu ile kılmışlarsa tabi bu namazın sevabı tam kamil namaz. Olgun namaz bu namaz. Huşu namaz kılınan namaz. Bu namazın çok muazzam bir sevabı olduğu için artık günahları eritiyor bu namaz. Hafifliyor bu namaz günahlar. İnşallah orada köprüyü geçelim muhteremler. Tabi huşu nedir şimdi? Demek ki namazı huşu ile kılmak. Huşu haşyetten de gelebiliyor, korkudan da gelebiliyor. Yani kulda Allah korkusunun olması namazda iken. Kul Allah huzurun cecali. O Allah ki Rabbül Alemin. Mülk onun. Alem onun egemenliğine, hakimiyeti altı Mevlamız. İnsan nedir ki? Nedir ki insan? İnsan nedir ki efendim? Kocaman güneş alnına dönüyor olduğu yörüngesinde. Hiç şaşamıyor. Dünya dönüyor yörüngesinde. Bir gün bir gençle karşılaştım. 16 yaşlarında gençti. Anladın? Yolda karşıladım kendisine de. Bana dedi ki, hocam sana büyüğü anlatayım ben dedi. Ben böyle anlamam rüyadan ama dedi, bir anlatayım ben gene dedi. Anlattı rüyasını. Ben çok etkilendim onun rüyasından. Tabii yoruma gerekmeyen rüya. Rüyasında bu biraz kursu okumuş kendisi. Biraz ağzı yakışıyormuş Kur'an okumaya, kıraate falan güzel bir ağzı yakışıyormuş. Biraz tabii namazın kurallarını, fıkıh falan biliyormuş. Camiye gittiği zamanlar çok kişi namazını beğenmezmiş bu tabii. Onlarınki olmuyor gibi. Yani ben daha güzel namaz kılıyorum diye kendine bir hal girmiş kendisine. Ama namazı kılıyormuş kendisi o yaşında. Bir gece rüyasında göklere çıkarılıyor rüyasında. Tabii bu da güzel bir rüya. Yani bir insan rüyasından göklere çıkar, uçarsa bu elhamdülillah günahı arınma anlamına geliyor bu da. Göklere çıkarılıyor. Öyle bir yere noktaya geldim gökyüzüne dedi. Artık yer gibi bir şey yok böyle. Etrafa bakındım dedi. Yıldızları görüyorum dedi. Yıldızları görüyorum. O muazzam yıldızlar. Nasıl büyük yıldızlar. Enerji saçı yıldızlar. Işık, ısı saçıyorlar. Ama her biri dönüyorlar dedi. Hep dönüyorlar böyle. Hep dönerken de Allah zikrediyor bütün hepsi dedi böyle. Allah. Allah diye dönüyor abi dedi. Nasıl bir sükuyor dedi. Anlatamam dedi böyle. Böyle bir ses. Böyle. Alemler. Evren, kainat. Sanki bir zikir melisi olmuş alem. Her yıldız hem dönüyor hem dönerken de Allah, Allah diyorlar. Ben bakalım şuradan ben dedim. Ben de başladım, zikre de başladım ben dedi. Bu da rüyasında Allah, Allah diye bağırırken uyanıyor, kendini uyandırıyor. Uyanıyor bakıyor ama terlemiş. Böyle gönlü çok etkilenmiş tabii rüyasında. Ruh etkilenmiş daha doğrusu. O hani geliyor kendisi. Uyanıktan sonra da yattığı yerden hep Allah diye devam ediyor. Yattı yer. Allah, Allah böyle devam ediyor. Uyuyamıyor tabii. Sonra sabah namazına camiye gidiyor işine muhtemelen. Tamam camiye gidiyor. Namaza duruyor. Namazda ki kendi haline bakıyor. Haline bakıyor. Allah Allah, bu mu namaz? Bu mu ibadet? Bu mu ibadet? Bütün evren, bütün alem Allah diye yanıyor. Her şey Allah diye yanıyor her şey. Allah yanıyor. Bu mu namaz diyor. Namazını beğenmediğinden başa utanıyor. Hayat Allah'tan çağırıyor. Ya Rabbi nasıl ölü namaz kılmışım ben diyor böyle. İşte huşu derler. Allah korkusu biraz. Allah adamı büyüktü Allah'ın böyle şey. Buna mekamül haşyet diyor. Allah o zaman korkmam belamızdan. Bir de huşun bir anlamı da huzur, huzur. Namazda huzurlu olmak, huzurlu olmak. Gerçekten tabii hepimize hata oluyor muhteremler. Gerçekten işimizi bırakıyoruz mesela. Uykumuzu terk ediyoruz. Abdest alıyoruz. Namaza duruyoruz. Namaza tekbirle başlıyoruz. Tekbirle bakıyoruz. Ne diyoruz? Allahu Ekber. En büyük Allah. Geçer. Ancak odur büyük olan diyoruz böyle. Allah'ın büyüklüğünü kabul, ikrar ediyoruz. Odur ancak büyük olan. Onun dışında her varlıklar kendimizde hiç rastlamadı. Sıfır ediyor. Bunu dilimiz söylüyor. Fakat tabii aklımıza o geliyor, bu geliyor, kalbimiz orada, fikrimiz orada. Birçok problemlerimizi namaz çözmeye uğraşıyoruz. Yani sanki başka boş aklımız yok. Aklımız yok. Namaz duruyoruz. İşte şunu alacağım, bunu vereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani bir sürü problemlerimizi namaza çözüme kavuşturma uğraşıyoruz. Hiç vaktimiz yokmuş gibi. Zaman geliyor, selam veriyoruz. Acaba 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, elham okudum mu, etiyatı okudum mu acaba, ne yaptım? Farkından değil. Halbuki namazdayız ama değil mi ya? Allah huzurundayız mevzusundayız böylece. Allah bizi görüyor, biliyor muhtemelen. Huzurundayız böylece. Demek ki namazda huzur, huzur da gerekiyor. Allah'ı unutmama gerekiyor. Buna huşu deniyor işte. Bir adet okuyorum Taberani'den huşu hakkında. Evveli şeyin yürüfü ve minatı ümmeti el huşu'u. Ümmeti ama ilk oraya kalkacak olan şey huşu kalkacak bak. Öyle bir Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri'ndir. Peygamber zamanında tabi sahabeler zamanında öyle huşu var. Huşu muhtemelen. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Ömer halifeydi. Sabah namazını kıldırmak üzere safları düzeltti. Miraba geçti. Tekbir aldı. Sesi çok gürdü. Allahu Ekber deyince hek uyanırdı namazda. Allahu Ekber dedi. Tekbir aldı. Cemaat bekliyorlar Fatih okusun. Sabah namazından sesi okunacak. Okumuyor bir türlü. Biraz sonra Fatih okuma başladı. Başka birisi okuma. Abdülhazır'da başladı. Sesi inceleyi biraz. Başta okuyor. Neden böyle olduğunu bilemedi baktığımda. Halbuki o anda Hazreti Ömer'e biri suikast yaptı. Arkadan hücum etti kendisine. Zeyli hançerle kendisine 5 yerine vurdu. Bir de milisin başlıklarını döktü. O kişi kaçarken onu yakalama uğraştılar. Orada bir kargaşa oldu. O yakalanınca anlayınca kendi kendine vurdu, intihar etti. Bak bunlar meşrit olmamalı. Bunlar meşrit bu camide oluyor bunlar. Ortada oluyor bunlar. Fakat sahabeler öğle namazı durmuşlar ki bunları duyup görmüyorlar bunlar. Yani bu gürültüyü, kargaşayı, bu kaosu duyamıyorlar. Öğle namaz kılıyor sahabeler böylece. Öğle namaz kılıyor böylece sahabeler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bakınız. İlk oraya kalkacak, ümmetinden kalkacak olan güzel haslet nedir? Huşu kalkacak namazda. Hatta la terafiha haşian. Hatta namaz kılan arasında huşu edecek kişiyi göremeyeceksin peygamber. Huşu demiş. Yani kendimizi namaza verememe. Namaza kendimizi verememe. Neden bu tabi kaynaklanıyor? Yani namazın dışındayken aşırı tabi katı bir gafletteyiz. Dünyayla yorulmuşuz. İşimiz, gücümüz, kanımız, hücrelerimiz artık beynimize dünya bulaşmış tamamen. Daha bir yaşantı diye hırsla yapmışız. Tabi o durumdan birdenbire namaza durunca insan birden değiştir mi? Değişmez tabi. Değişmez. Bunun için ne gerekiyor? Namazın dışında da özellikle namaz yaklaşırken biraz namaza hazırlık yapmak. Bunun için Peygamberimizin koyduğu bir kural var muhteremler. Akşam namazı Müstesna Hanefi'de ki Şafii'de onda da yine vardır. Her namazdan önce, farzdan önce sünnet kılıyor bakın. Sünnet kılıyor efendim. Neden? Çünkü farz kesin Allah'ın emri. Farzın yeri bambaşkadır. Demek ki kul birdenbire farza girmiyor da önce ne yapıyor kul? Bak önce abdest alıyor. Sonra vakit bekleniyor, randevu bekleniyor. Ondan sonra da bir sünnet kılma. Rolant araba çalışması gibi bir hazırlık dönemi sünnet kılma. Ondan sonra farza girme muhtemelen. Bunun için her namaz önünde sünnetler vardır. Şafii'de bir akşam önce sünnet kılınır. Farz önce şafında mescid vardır. Hanefi'de yani yoktur akşam namazdan önce. Demek ki namaza giriş kolay değil muhtemelen. Yani bizim suçumuz buradan kaynaklanıyor. Bizler namaza birdenbire giriyoruz. Mesela camiye giderken birbirimize bakıyoruz. Konuşma, gülme, ağzını sigara, popo sigara çekiyoruz. Artık göz orada, kulak burada, şu bu. Ezan okuyor camiye giriyoruz. Tabii bizi cami kapasını değiştirmezler ki bizi. Yani kimyasal laboratuvar diyor ki cami bize bir anda değiştirsin bizi, bize bire muhteremler. Evde hanımlarımızın mesela. Gelene gidenle şunlar bunlar, konuşmalar, gülmeler, şunlar bunlar. Namazı kılıverelim hemen, kılıverelim namazı. Tabii o hal namaza kalkınca, o hal namazda devam edeyim muhteremler. Peki ne yapmamız gerekiyor muhteremler namazı kılmamız için? Allah'tan yardım istememiz gerekiyor burada. Bakara ayet 45'te Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vesta'inu bis sabri ve salah. Allah'a emanet. Vesta'inu yardım isteyin, talep ediniz. Biz sabrı mesela hem sabredebilmek için hem namaz kılmak için Allah'tan yardım isteyin. Demek ki namazı kılmak için de sabır da gerekiyor. Bir insan sabırsızsa namazdan sıkılıyor kişi işte. Acele ediyor, hızlı okuyor, paldır küldür namazını kılmaya çalışıyor. Hele bir namaz acele paldır küldür kılınırsa namaz bir şeye benzemiyor. Bu şekilde muhtemelen. Yani namazda sabır şart. Şart namazda böyle şey. Allah huzurunda kul muhtemelen. Allah huzurunda böyle şey. Ya namazda bir harf daha okusak, bakın 100 sevap da artıyor böyle şey. Olabilir ki mahşer gününde belki de bir kelimeci kurtarabilirim mahşerde. Mahşerde. Ve inneha lekebiratun. Allah buyuruyor. O sabır ve namaz kılmak, bakınız lekebiratun. İnneden sonra gelen cevabında lam geldi mi, buna teki deniyor. Güçlendirmek için geliyor burada. O namaz ve sabır çok güçlü, büyüktür. Yani namaz kılmak kolay diye baktı. Namaz kılmak kolay demek ki böyle. Efendim kılıvereyim. Yok, yok kolay değil böyle işte. Namaz kılmak kolay değil. İllâlel haşi'in. Ancak huşu sahipleri için onlara namaz kolay gelir. Nasıl kolay gelir? Onlar namaza doymazlar şeklinde. Onlar namaza doymazlar. Sahabeden biri Mekke mükerremede, Mekke müşkülündeyken esir düştü. Sahabenin biri Mekkelilere, müşriklere. Bunu götürürler asmaya. Sabah namazından önce. Mekke'nin dışına götürürler. Asmaya götürürler kendisini. Dar ağacı, yani sehpa kurulmuş. Elleri bağlı. Kendini asacaklar. Buna sordu müşrikler. Artık nasıl asılıyor şimdi bu? Demek ki bir merhamete geldiler orada. Az insan olukları için demek ki az çok. Sordular buna. Son bir isteğin var mı? Şöyle baktı, etrafa baktı, ufka baktı yani. Fecir doğmuş. Sabah namazının farzı vakti gelmiş yani. Dedi ki, sabah namazının vakti geldi. Eğer izin verirseniz dedi, iki rekat sabah namazının farzını kılayım. Son isteğim bu. Tabi onlar bediyor ki, sunmuş istesin böyle. Tek isteğim dedi, sabah namazının vakti geldi. İzin verirseniz, yani iki kez farzını kılayım. Kıl dediler. Abdest aldı orada. Döndü Kabe'ye, Mekke'de. Namaza durdu muhterem bakınız. Yani gerçekten muhteremler, onun bu halini ben düşünüyorum da benim aklım ermedi buna. Dar ağacı, sehpa kurulmuş. Müşrikler konuşuyorlar. Dar ağacının sehpanın gölgesinde, görüyor musun sehpayı? Sehpanın gölgesinde bir grup müşrik aralarında konuşuyorlar, tabi gülüşüyorlar konuş aralarında. O ortamda, o durumda bu namaza durdu. Namaza durdu. Namazdayken idam olunacağı unuttu. Öyle namaza kendini vermiş. Fatiha'ya başlayınca o Fatiha ayetlerine bir giriş yaptı. Ki Allah Rabbül Alemin. İyyâke nâbudu iyyâke nestaîn. Allah'ım sana kulluk ederim deyince kendinden geçti. Öyle hal aldı kendisi. Bir rekatını kıldı ama çok uzun kıldı. Uzun okudu, doymuyor çünkü. Öyle feyiz namaz kıldı. İlk rekatta kalktı. Yine Fatiha'dan sonra zamm-ı sureye uzun girişti. Aklına geldi. Ses duyunca fazla gürültü oldu. Ses duyunca kalbine dedi ki, ya Rabbi namazı doyamadım Allah'ım dedi. Allah'ım namaz kılmaya doyamadım Allah'ım. Bu namazımı uzatmak isterdim ama müşrikler ölümden korkuyu uzatıyor demesinler diye ya Rabbi de kısa keşfedin. Şimdi yani aklı bunu almıyor muhteremler. Yani. Almıyor bunu bence. Yani böyle bir ortamda o sehpanın dar ağacının gölgesinde namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Ama o anda aslacını unutuyor kendini. Öyle namaza kendisini veriyor muhterem. Huşu işte bu muhtemelen. Huşu bu şekilde böylece. Demek ki ümmet-i Muhammed ilk kalkacak olan nedir? Huşu kalkacak. Namaz kılınacak. Huşu. Ne huşusu? Ruhsuz namaz olacak. Huzur olmayacak namazda. Namazın huşu olmayınca tabii namazın da zevki, ruhsal feyzi olmuyor muhtemelen. Yani namaz sırf bir şekilde ibaret kadar namaz. Namaz ruhsal tadı yok, namazın feyzi yok, namazın zevki yok. Öyle namaz oluyor. Bu da ne oluyor kişiye? Ağır geliyor, sıkılıyor insan. Bu işte ne oluyor Ramazan'da, teravih namazlarında? Çok kişiler hangi hoca daha hızlı kıldırırsa öyle gidiyorlar. Namaza bir şey alamadıkları için muhtemelen. Öyle oluyor bu şekilde. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz peygamber. Hatta Ebul Enbiya derler kendisine. Peygamberin babası. Tabii bir peygamber. Hem de ulul azim peygamber yani. Büyük peygamber kendisi. Öyle olduğu halde kıldığı namazını kendisi beğenmiyor bak muhteremler. Yani bana yeter demiyor peygamber. Allah işte dua ediyor. İbrahim Sûre ayet 40'ta İbrahim Rabbi'nin mükümmen salatı bakandır. Rabbi ci'alni mükümmen salatı ve min zürriyeti. Rabbana tekabbel dua. Rabbi ci'alni mükümmen salah. Rabbi ey benim Rabbim. İc'alni beni kıl ya Rabbi. Mükümmen salah. Namazımı güzel kılanır eyle beni bak. Namazımı güzel kılıcı eyle beni bak. Bir peygamber. Evliya benzemek peygamber de. Yani ullazim peygamber. Öğün namaz kılıyor. Hatta namaz kıldığı zamanla uzak mesafeden işte inip duyurmuş, indermiş namaz kılan kendisi. İndermiş işte böyle. Öğün namaz kılmış kendisi. Öğün namaz kıldığı halde ama Allah-u Teala'yı bildiği için namazını beğenmiyor muhtemelen. Allah Teala bildiği için. Allah dua ediyor ya Rabbi beni hakiki güzel namaz kılıcı kıl ve min zürriyeti zürriyetin resmi de. Bazı evliyolla bana şu örnek veriyorlar. Örnek benim çok hoşuma gitti muhteremler. Size bunu paylaşayım bunu inşallah. Şöyle diyor evliyolar. Bir makam şoförü diyorlar. Tabi o makam şoförü de onların verdiği örnek başka da. Ben bugünkü şeye göre örnek veriyorum bunu. Bir makam şoförü. Ne kadar üst düzeydeki bir makamın şoförünü yapıyorsa ona göre kendine çek düzen verir. Yani üstü, başı, giyimi, boyun bağı, düğmelerini bağlar. Gayet edepli, terbiyeli, saygılı hal aldı kendisi. Öyle oturur şefim, şey direkt öyle oturur ben işte. Tabi arkasında üst makam biri var. Ama bir de normal bir kamyon şoförü mesela buyuruyor. Ben diyorum şimdi ona, kamyon şoförü ne yapar değil mi? Tabi yaka barı açık, icabına kolları yazın her şey gömleğini çıkarabiliyor. Ağzına sigara koyabiliyor, sağa sağa bakabiliyor, gidebiliyor. Demek ki evliyalar muhtemelen, sahabeler, peygamberler. Onlar devamlı Allah huzurunda. Allah huzurunda muhtemelen. Allah huzurunda oldukları için hep onlar böyle edepli, terbiyeli, düzenli halleriyle yapıyorlar. Ama bizim gibiler Allah'tan haşlar gafil olunca yani bir kamyon şoförü gibi muhtemelen, namazdayken de her şey olabilir bize alabilir. Bir de namazdan çalmak var. Hırsız var ama hırsızlığı var bile muhteremler. Hadis-i Şerif okuyorum inşallah. Hanbelli Hakim'in Hadis-i Şerif'i. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Esve nasi sirkaten. En kötü hırsız. Kimdir? Ellezi yesrukun min salatihi. Kendi namazından çalan kişi. En kötü hırsız bu. Eğer bir insan kendi namazından çalıyorsa, hırsız yapıyorsa, en kötü hırsız budur. Kıyla. Denildi ki peygamberimize, ve keyfe yesrukun minna ya Resulallah. Soru sahabeler. Ey Allah'ın Resulü, bir insan kendi namazını nasıl çalar? Nasıl insan hırsız yapar namazından? Kâle aleyhissalâtu vesselâm, Peygamber cevap verdi. La yutimmi rükû'aha ve la sucûdeha ve la huşû'aha. Bir insan rükûnu, secdeyini, huşunu tam yapmazsa bu kişi namazdan çalıyor, hırsız yapıyor. Bu kişi Allah'a kadar hırs anlamına geliyor. Demek ki eğer mesela rükûya gittik, öyle kişi var, yani rükûya gittiği gibi hemen kalkıyor birdenbire. Halbuki burada tadil erken vardır burada. Rükûya giderken mesela kişi tekbir alıyor değil mi? Allahu Ekber. Rükûya gidilecek. Rükû durumu alınacak. Erkekler mesela avuç parmakları açık, dizini kaplayacak. Düz düz olacak sırtı. Hanımlar biraz da yumuşak toplanacaklar. Kişi rükû durumuna vardıktan sonra olmazsa en azından 3 sefer rükû tesbihatı yapar en azından. Sübhane Rabbiyel Azim. Yüzü en azı böyle. Ama Sübhane Sübhane Azim. Olmaz muhteremler ya. Olmaz değil mi muhteremler? Mesela kişi hakim huzurundayız değil mi? Hakim biraz soru soruyor. Ne yapıyoruz değil mi? Aman hakim biraz işte merhamete gelsin de acısın bize biraz diye. Artık böyle anlatırız, yalvarırız, böyle şekil alırız hakime karşı. Rükûdayız, Allah huzurundayız. Rükûya eğildik Allah huzurunda. Allah'ın hükmünü kabullendik. Ne yapıyoruz? Üst seviyen aşağı. Sübhane Rabbiyel Azim. Böyle yavaş yavaş yavaş. En az 3 ama. 5 olsa daha mı iyi? Çok daha iyi. Ama hızlı değil ama. Yani hızlı olmadan da 3 olsun. 7 olsun daha da iyi muhtemelen. Neden daha iyi? Sevabı fazla oluyor. Mahşere mizan sevabı fazla olacak. Kimin lehine? Kişinin kendisi lehine bu. Ne gerekiyor bunun içinde? Acele etmemek, sabırlı olma gerekiyor muhtemelen. Rüküden kalktık. Öyle kişi rüküden kalkıyor ama secdeye gidiyor. Oldu mu? Olmadı muhteremler. Olmadı. Burada durma gerekiyor biraz. Tahta erken dönüyor buna. Bu Hanefi'de vacip ama Şafii mezhebinden farzdır. Hanefi'de bile farz Ebu Süfe göre. Rüküden kalktık. Ne yapıyor kalkarken? Semiallahu limen hamideh. Bak yavaş ama. Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var. Doğrulduk. Tam doğrultu dikildik. Hiç kımıldayıp olmadık. Ondan sonra Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd diyeceğim. Tam doğrulacağız. Ondan sonra kişi secdeye gidecek. Allahu Ekber secde kapanacak. Giderken önce yere yakın olanda yere dokunacak bedenimizde. Hangisi en yere yakın? Dizimiz. Önce iki diz. Sonra iki el. Ondan sonra alın ve burun. Secdeye varacağız. Avuçlar parmaklar kapalı olacaklar. Kıbleye dönecekler. Erkeklerin boğuluğu açılacak. Ayaklarına dokunmayacak karınları. Erkeklerin. Toplanacaklar. Rükû vardıktan sonra en az üç sefer yine Sübhane Rabbiyel E'la. E'la. Burada ayın var muhtemelenler. Bunu bellemek lazım bana. A'la başka. E'la. Elif ane vurur burada. Sübhane, bir de sub saddi bu, ince bu, sindir bu. Bir de pe yok Arapçada, b'dir. Sübhane Rabbiyel e'la. Ey benim âli yüce olan Rabbim, seni tesbih ediyorum. Ne anlam var değil mi? Rabbim sen olsa münezzehsin Rabbim. Her şeyi görüyorsun, her şey, her şey gücün yeter ya Rabbim diyoruz. Sonra yükselden kalkıyoruz. Allahu Ekber, bir oturuş güzelce biraz, tam biraz dinlenme. 10-18'e secdeye var muhtemelen. Demek ki bir insan hemen bir secden kalkıyor hemen Allah'a Allah'a iber. Allah'a Allah'a iber. Fatiha'dan da kerim hem okuyup okuyup veriyor. Şimdi gerçi muhtemelen bunun da en büyük sorumluları da Ramazan'daki bazı hocalar muhtemelen. Ne yazık ki bazı imamlarımız sanki maaşından keseceklermiş gibi geç kalırsa ne yapıyor? Teravih namazını namaz olmadan dışarı çıkıyor namazlardan. Daha olmuyor tabi o şekilde. 4'te 1'i, 8'de 1'i hatta 20'de 1'i selam veren böyle. Bir nefesle Fatih Bey aklınca okuyor. Acele. İşte cemaatin bir kısmı öyle görüyorlar muhteremler. Bu namaz olmaz muhterem bir şekilde. Böyle. Şimdi namaz kılarken kulun durum bakalım muhtereme bakarız. Namaz kılarken Hadis-i Şerif İbn-i İbn Hazretlerinden rivayet ediliyor. El-Musalli. Musalli namaz kılan kişi. Namaza kişi. Yetenasür ala reisil hayru minan semai ila mefrikir reisihi. Bir insan namaza durdu. Tekbir aldı. Allah bir tekbir aldı, eline bağladı. Gökten bulutlardan yağmur yağar gibi o kişinin başının tepesine Allah'ın rahmeti saçılma başladı. Rahmet geliyor be, bize bakın efendim. Yetenasır, hayır. Bütün hayırlar, her türlü hayırlar kişinin başına yağma başlıyor. İlahi rahmet, mali rahmet, hayırlar yağma başlıyor efendim. Kişi namazı ekmedir. Lev ya'lemül abdü, ah kul bile bilse, Peygamber buyuruyor muhtemelen. Kul bile bilse ki men yunaci, kulağında kimin huzurunda, kime yalvarıyor kulağında, kul kime el bağlı teslim oldu, kul buna bile bilse şimdi anda. Meltefete, ne gözü bir tarafa kaçar, ne gönül biri kaçar Peygamber. Yani kul bile bilse ki kimin huzurunda, kime yalvarıyor, kime kulluk ediyor, Allah huzurunda. Her bu anda teslim olduğunu bakınız. Hemen o anda hayırlar baştan yağma başlıyor. Hayırlar başlıyor böyle şey. Yine hadisi okuyorum Tabarani'den. Lev re'eytüm, eğer görebilseniz ki enne rabbeküm, sizin Rabbiniz Resulullah buyuruyor. Fetehba mine semayı, Rabbim semadan kapı gök açıyor. Gökten bir kapı açıyor. Fe'ra meliseküm melaiketehü, Allah meleklerine sizi gösteriyor da. Demek bakın kullar namazı iken, namazı beklerken melekler zaman yeri tabii göremiyorlar. Demek ki kullar namaz toplulukları zaman Allah-u Teala gökten bir kapıyı açıyor, meleklerini gösteriyor. Yübahi büküm, Allah-u Teala namaz kılanlar meleklerine Allah iftar ediyor. Ve entüm terkubune salate, size daha namazı beklerken oturmuş kullar mesela evinde namazlığında, camide neyse insan namazı beklerken, her namazdayken artık ne hal olmasın. Yüce Mevlamız gök kapısını açıyor. Diyor ki meleklerine, meleklerine bakın, benim kullarına bakınız böyle. Nefisleri var, istekleri var, şunlara bunlara var, şeytanı var. Hepsi aşmış kullarım, aşmışlar bakınız. Namaz kılmak toplanmışlar bak. Meleklerine bak Mevlamız. Bir de namazı muhteremler vaktinde kılmaya çalışalım işte namazı böyle şey. Mevlam bir Nisa ayet 103'te İnne salate, beş vakit namaz kitabı mevkuta. Müslüman yazılmıştır. Bakın hem burada alel müminine Mevlam yakınız. Müminler üzerine. Kitaben yazılmıştır. Mevkuten vakitlenmiştir. Bu nedir? İlahi disiplin. Yani kul canı isteyince değil, kul aklına gelince değil, Allah'ın dilediği vakitte, Allah bunu vaktini Allah belirliyor, Allah bunu vaktini belirliyor, ilahi bir disiplin kula vereceksin. Gece kalk, kalk mesela. Sabah namazından kalk işte, yatsıyı öğle namazını kılacaksın. Mevlam bunu buyuruyor. Demek ki namazın vakti Allah-u Teala belirlemiş, bu da farz muhteremler. Farzdır. Hazreti İbn-i Mesud'a buyuruyor, ben Peygamber'e sordum diyor. Eyyül amale ehab ilallahi teala, Allah-u Teala'ya en sevimli amel hangisi? Soruyor. Aleyhisselatü vesselam, es-salatu ala vaktiha. En Allah katında sevimli amel, Allah katında vaktinde kılınan namaz. Şimdi hadi cemaatimiz, biz insanlara bakın muhterem, bir insanlar. Şu örnek vereyim mesela, bir alışveriş için bir dükkana girdik. Dükkan sahibi birine konuşuyor, bir şey yapıyor, oturun başka şey yok ama, bir şey yok başka. Ondan bir şey istiyoruz. Hem ilgilenmiyor bizimle. Konuşmaya devam ediyor, şeye devam ediyor. Tekrar soruyoruz, artık sonunda bizi ilgileniyor. Bir buna ne yapayım, güzel muhterem, güzel bu şekilde vereceğim. Hem ilgi ister bu şekilde böyle işte. Mesela bir evde otururuz. Ev sahibinden mesela bir çay istiyoruz, su istiyoruz. Hemen verdi mi başka olur. Hemen bir su verir misiniz? Hiç duymuyor bir sanki bize. O işte meşhur oluyor böyle. Ya işte kaşık verir misiniz? Bak çay getirir mi? Kaşık yok. Kaşık verir misiniz? hiç ilgilenmiyor bizimle bu şekilde. Demek ki Allah-u Teala namazını belirlemiş muhteremler. Namazda geldi de kul Allah-u Teala kulun namazını kıl diyor. Eğer o anda kulun da çok zorunlu bir şey yoksa, öyle fuzuli kıl, boşuna kul Allah'a hemen bak emrine itaat etmiyorsa, onunla ilgili, bununla ilgili geliyor, hanım mesela onu söylüyor, bunu söylüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şunu bunu yapıyorsa, Allah-u Teala kulun namazını kıl, kulun namazını kıl diyor. Ama kul devamlı boş yere oynuyorsa, bu tabii gerçekten muhterem, gerçek nazara baktığımız zamanlar çok kötü bir şey. Evvelü vakti irdvanullah. Hadis-i şerifte Kutlu okuyorum. Bir insan namazı ilk vaktine kılarsa bunda ne vardır? Rıdvanullah. Allah ondan razı oluyor derler. Yani kul öne mümkün olduğu kadar namazı tercih ediyor. Tercih ediyor. Kalkıyor kul. Lebbek Allah'ım diyor. Namazı kılıyor. Bu ne oluyor? Rıdvanullah. Allah'ın razı kazanıyor. Ve basatülü vakti rahmetullah. Namaz bir vakti geçti, orta karına kıldı. Yine Allah'ın rahmet ona göre oluyor böyle. Ve ahirü vakti afvullah. Kişi namazı son vakti kılsa yine affa uğruyor. Uğruyor ama Allah'ın rızasını kazanamıyor. Bir de muhteremler, namaz kılan kişinin dua etmesi namazdan sonra. Biliyorsunuz tabi ayet-i kürsü okunuyor. Tesbihatlar çekiliyorlar muhteremler. Tabi o konuya girmeyeceğim. Şunu söyleyeyim. Bir ayet-i kürsüde harf çok muhteremler. Uzun ayet-i kerime. 170 harf var. 170 harf ayet-i kürsüde var muhteremler. Onda var. Sonra 33 defa Sübhanallah. 33 Elhamdülillah. Allahu Ekber. Konuya girmeyeceğim ama elimde olmadan çok kısa bir şey yapayım. Önce okuduğum ayet-i kürsü. Ve huvel aliyyül azim diyor sonunda. Ve huvel aliyyül azim. Allah aliyyül ala yüce. Azamet sahibi Mevlam. Öyle bir mülahımız var. Ne geliyor arkadan geliyor? Taaccüp şaşkını geliyor. Sübhanallah bak. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Vel Rabbim var. Tesbih deniyor buna. Sübhanallah Arapça tesbih deniyor buna. Anlamı şu. Allah-u Teala her noksandan münezzeh. Noksanlıktan. Mesela bir şey göremeyiz. Her şeyi duyamayız. Gücümüz her şeye yetmez. Sınırlı. Allah-u Teala her şeyi görüyor. Her şeyi Allah işitiyor. Her şeyi biliyor. Her şey gücü yeter. İşte bu. Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Taaccüp şaşkınlık hali böyle. Allah'ın bir azameti, her şey gücü yetmesi. Arkadan ne geliyor şimdi? Böyle bir Rabbimiz var, şükür ederim. Arkadan ne bakınız? Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bütün hamdü Allah'a mahsustur, şükür Allah'a olsun. Bence. Arkadan ne geliyor? Artık Allah'ın büyütü kulun yok olması. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah. En büyük Allah'tır. Yani öyle bir uyum var ki muhtemelen manevi olarak bunda. Biliyorsunuz besin gıdada bile uyumlu gıda alma gerekiyor. Birbirine çatışıyorlar mesela mide damlalar. Zarar oluyor bunlar muhtemelen. Yani Peygamber koyduğu bir düstur bu. Bunun için namazdan sonra adı cemaatimiz yani rica edelim inşallah. Ayet-i Kürsi'yi de güzel okuyalım böyle. Tam okuyalım inşallah. Okuyalım. Bu tesbihatı da dikkat yapalım. Şimdi bir de dua faslı var namazdan sonra biliyorsunuz. Hadis-i şerif Tabarani'den okuyorum. Men salla salaten feridaten. Burada Peygamber buyurdu farzın hakkında. Bir kimse bir farz namazını kılsa. Tabi farzın sünneti bunda ilerisi gerisi de var. Bunda buna dahil bunlar da. Yani bir Müslüman kişi bir vakit namazını kılsa. Felehü davetün müstecabetün. O kimse o anda bir dua hakkı vardır. Müstecap. Duası kabul olacak. Allah'ın hakkı tanıyor. Bak muhtemelen. Yani bir kimse bir vakit namazını güzel kılabilse acele etmeden, sabırla, yavaş yavaş, feyiz ala ala huzur namazını kılsa, Allah o kişiyi bir hak tanıyor. Davetün müstecabeti. Dua edecek, duası kabul olacak. Müstecab duası olacak. Bir de zannediyoruz ki namaz yaptığımız duayla ama namazımız kabul olsun. Yok, hayır mı? Biz tam tersini yapıyoruz böyle şey. Yani duayla namaz kabul olmaz. Eğer namazımız namazsa namazın hürmetine dua kabul olacak bakınız. Biz ters yapıyoruz demeler. Namazımız namazsa demek ki namazın hürmeti Allah bizi hak tanıyor. Kulum sana Allah bir hak veriyorum diyor. Dua et, duanın kabul şeyim öyle oluyor bakınız. Emir o anda ama. Edecek şey. Ve men hatemel Kur'an'e, yine bir kimse Kur'an-ı Kerim'i hatmetse. Elhamdan başladı. Nas'a kadar kişi okudu. Felehü davetü müstecabeti. Aynı şekilde onda da ona Allah'a bir hak veriyor. Davetü müstecabe. Rabbim buyuruyor, kulum sana hak verdim, böyle dua et. Kabul edeceğim bu muhteremler. Şimdi bizim Türkiye'de muhteremler bir yanlış bir algılama olmuş Türkiye'mizde. Kur'an-ı Kerim hatimimiz ölülere okunur diye. Öyle bir şey olmuyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac yapmak neyse Kur'an okumak da ibadettir muhteremler. Ama kişi dilerse, bir insan dilerse farzlar olmaz. Dışındaki ibadet kişi sahabını gönderebilir, başka gönderebilir. Ama Kur'an-ı Kerim mutlaka ölüye okunur diye bir şey yok. Bir de yine Türkiye'de bir usul var. Hatim duası yaptırma. Bu da uydurma, biraz saçma muhtemelen bence. Evet. Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor. Bir insan Kur'an-ı Kerim hatmederse hatmini bitirdiği anda orada onu Rabbim hak tanıyor. Kulun dua et, kulun duanı kabul edeceğim. Kul ne yapacak? Hatmini bitirdiği anda elini açacak. Duacı Allah-u Teala'ya. Efendim bilmiyor hatim duası, bilmiyor mu? Öyle bir dua yok muhteremler. Özel duası yok. Dua edeceksin. Ne istersen. Allah'tan sağlık iste, sıhhat iste, bereket iste, çoluk çocuğun sağlık iste, iste de iste. Dilersen okuduğun sevabından ölüye de gönderebilirsin. Dilersen. Dilersen onu da gönderebilirsin muhteremler. Demek ki bu hatim duası yaptırmak, hele camilerde, efendim ben hatim okudum, hoca bana dua etsin de o zaman Allah kabul etsin onu. Arıcı olsun o. Yani tamamen saçmalık muhtemelen böyle. Bir de adı cemaatimiz, bunu kısa geçeyim inşallah. Namaz insanın kötülüklerini alıkoyuyor. Mevlam buyuruyor Ankebut 45'te ve ekimiz salate. Namazını ikame et, namazını güzelce kıl. Allah buyuruyor. İnne salate. Kesin olarak o şekilde kılınan namaz. Es-salate ve lam tarif ebrahim. Ahd için geçmiş anlamına geliyor. İşte güzelce huşu ile kılınan namaz tenha anil fahşe vel münker. Namaz kılan kişiyi, o namaz sahibini koruyor. Neden? Fuhşiyattan koruyor, münkerattan koruyor. İki türlü günahlar vardır böyle. Ya fuhşiyat, ki şehvet nefisi olan günahlar, ya da münkerattan namaz bunu koruyor muhtemelen. Bak. Nasıl koruyor peki namaz bunu? Namazını güzel kılan bir kişi, namaza girdiği gibi namazdan çıkmaz. Ölçüde bulmak muhtemelenler. Eğer bir insan namaza başladığı gibi namazını bitirmişse, evet namaz borcunu öder tabi. Biraz sevap da alır ama o namaz tam gerçek namaz olmadı muhtemelen. Mutlaka namazdan kişi bir şey alması gerekiyor. Bir tat, bir feyiz, ruhsal zevk, manevi hal alması gerekiyor. Namazdan bu hal alan kişi ne yapar? Namaz dışında da o namazdan aldığı feyiz tadı ile haramdan soğurmaktan eşleyemek için muhtemelenler. Bir de şu var adı cemaatimiz. Namaza Allah'ın ismiyle Allah diye başlanıyor. Namaz yine Allah lefse birke bak muhteremler şimdi. Namaz nasıl giriyoruz? Tekbir. Allahu Ekber. Allah diyoruz. Çıkış nasıl oluyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bak sana Allah lefse muhteremler. Kişi tekbir aldı mı namaza başlamış oluyor. Namaz yasa kadar başlıyor o anda. Artık kaşırmak yok, tepelenmek yok, konuşmak yok böyle. El bağlanıyor, Allah teslimiyet. Böylece. Sonunda selam veriliyor. Önce sağdaki melek var burada. Zaten hep mübarek yazıyor böyle ama. Böyle, o da zevk alıyor ondan ama. Ondan zevk alıyor muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz iyi bir salih kişi. İyi bir insan, iyi bir Müslüman. Yani kalbi temiz, salih bir kul. Böyle insan ne yapar? Böyle insanın maneviyattan zevk alır. Mesela bir meclise sohbet oluyor, onun hoşuna gider. Tat alır ona. Kur'an okunuyor, ondan zevk alır. İlahi okunuyor, ondan zevk alır. Yani Allah için ne yapılıyorsa, ondan tam zevk alır. Yani kendi aynı şeyi yapmasa da onda, yapamazsa onda, yeteniyorsa kendisinin, ama o mecliste bulunuyorsa, ondan zevk alır. Şimdi aynı şekilde muhtemelen melek de onun gibi melek de var. İki yanımızda var muhtemelen var. Melek var böyle şey. Melekler tabi bizden çok ama çok da salih kişiler melekler de. Bu meleklerin görevli olan kişi, o kişi eğer Allah yolunda ise namazda, niyazda, sohbette, maneviyatta şeyde ise iki melek de bundan çok zevk feyiz alıyorlar. Çok ama çok da dolu melekler bundan. O kişinin ölüm vakti gelince melek de bunlar vedalaşıyor. Vedalaşıyor. Diyorlar ki buna Allah senden razı olsun iki melek diyorlar böyle. Hep iyi yerlere gittin, hak yoluna gittin, Allah yoluna git, ibadet yaptın. Bir de sen çok zevk feyiz alır senden. Allah sen razı olsun bana dua ediyorlar. Şimdi Allah'ın salih kulu, Allah'ın böyle güzel salih kulları zoraki böyle baskıyla, zorbalıkla kötü yola götürmeye çalışılırsa, mesela salıcazı götürmeye çalışılırsa veyahut da bir Müslüman kızı, bilinçli Müslüman kızı başı zor açılırsa kız ne yapar? Sıkılır muhtemelen. Orada sıkılır, bu şekilde sıkılır. İşte melekler de kötüye sıkılırlar muhtemelen. Yani bir kişi namaz kılmıyorsa, bir kişi içkiye, kumara, huşa, şuraya, buraya kötülere gidiyorsa önce iki melek sıkıyor, onun hakkı kalıyor bunlar. Bu kişi gelin son nefesine diyor ki melekler bunlara Allah şükür sen gibi habis ruh kötü ruh çıkıyorsun da gidiyorsun da Allah bizi seni kurtar diyor muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz inşallah teala namazımızın değerini bilelim muhteremler. Yani kıldığımız yeter demeyelim. İnşallah teala daha güzel kılmaya çalışalım. Özellikle huzur ma çalışan namazda ki feyiz gelsin böyle. Güzel gelsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.